شیعگان دی دنیا دے او خبر کئی چلایا باللہ شیخین اغی ظلم کرے صدیق اکبر و حضرت عمر فاطمۃ الزہرا کرا دا زان دا تفصیلی مسئلہ دا او دی زینہ معلوم شوا چی دا انبیاء کو مال کی وراثت بھی جاری کی گی اور بدئی کم وراثت گفتے دے دا وراثت نبوت دے دا وراثت فہم و دا علم دے لیکن منگا اتا چی دا تی دعا خواہو چی اللہ بچے را کی یعنی کامل بھی عالم بھی حافظ بھی و دا انداز مالی حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرے دا وراثت پہ دی سیزن کی نتا دی پلی ثابت کی دی آیتنا بلکہ آگا حدیث تاس تماؤی اخبر نظریہ میں بیان کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا عین صاد سو زردہ مسئلت رشیدہ کہ اللہ تعالیٰ عالم نے کمانا دبی کلماتو دبی کلماتو معنی اللہ تمعلوم دی تفسیر یا غلط رشید متاثرین دبی کی تعویلات کئی تحری و حرف مناسب مانا کئی کاف دا کرم ناقلی او دا لعید باری تعالینا او ها دا حادم دا ہدایت قوینینا اور یاد رحیم نا رحیم کی یادا عین دا علیم و دا عظیم ناقلی اغزاد کیا دا عالم و امید او سواد دا صادق ناقلی او سوز نوری دا چمانیت لی نمانا بدا سی چھے او اللہ تعالی ہے خدا اللہ کافی دا پار دا مخلوقات و خلق و کافی دے خلقی ہوئی تا اللہ تعالیٰ کافی دے نور چاہتا ضرورت نشتا باقی بعد اللہ نا نور لٹون مند سرد و حل دا نشتا جا حاد حادم لعبادی ہی حغزات کے دے ودایت کوئی کے لئے بندگان اکھلتا حادم کے ودایت کوئی کے لئے چاہتا بندگان اکھلتا او دایاد یدنا اپنی سوکو علامہ قلبی رحمت اللہ نے مانا دادا چدا اللہ تعالیٰ تبی امداد دلی خلق سر دی ید کو مانا دلی عمتنو دا اللہ تعالیٰ سر دی امداد دا اللہ تعالیٰ سر او ملکیت دا اللہ تعالیٰ دی اجتت دی ملکیت دی عبادنا بیاور پسی عین دی عین کو مانا دی چا سر دی دا عالم سر دی عالم دی بریتی دی دا اللہ تعالیٰ تقبل مخلوقات باندی عالمی بلچہ تفتہ نشتا او بیا صاد یا صاد اکن کی وعدی دی دا اللہ تعالیٰ رشتی نے دے تو وعدی اکنی کی جکنی وعدی اللہ تعالیٰ کر دی فاغتون وعدی کی رشتی نے دے تفسیری بغوی والا دا ترجمہ تے نکاب دے چانا شد کافی نا کہ دا اللہ تعالیٰ کافی دے رفاق مخلوقات اکنو تمام ضروریات کہ سہم دی اللہ تعالیٰ کے دغا انسان پورے کئی تو تمام مخلوقات ضروریات پورے کئی کے دا اللہ کے اور ہاں کا ہدایت میں شوا یعنی دا اللہ تعالیٰ ہدایت کون کے لئے بندگان اکھر ہوتا کتن دا اللہ تبارک و تعالیٰ بندگان دی اللہ تعالیٰ آگئی کا ہدایت کون کے لئے اور جاؤ کسی یاد کدا یاد رحیم النشی دا اللہ تعالیٰ مہربان دے تو بندگان اکھر باندے او کدی ادن نشین کو مانا دنیا مکنو کدا اللہ تعالیٰ لیوی نعمت ندید اکل مخلوقات سرا دا لیوی نعمت نشارا کردی او عین دا عالم ندید دا اللہ تعالیٰ عالم دے بسباندی بی بریدی او مخلوقات اکل باندی دا اللہ دا مخلوق نما سیرا دا اللہ نبل سکنی خبر انتا کدا گا انسان ہے وانا چلی پنیت کائی دا دنیا مخلوقات اور دا اللہ تعالیٰ رشتی ندی کو آد اکل کی سواد بساد کنگ ذکر رحمت رب کا دا اس چستا سے پوڑان لی کم مستیشی حاضر لگینت لوہ علی دا چمنتات ولروس دا اس سے کم شیطا تم لرو دی صورت آہیسا دا سرا تذکرہ دا غم غربانہی دا رب سادا عبدہو دا بندق سرا زکریہ چی زکریہ علیہ السلام فدیہ یتنو کی دا مرکی چرازی تذکرہ دی چاہ دا دا آغا مہربان ہے دا چی اللہ تعالیٰ دا خلفندہ زکریہ علیہ السلام پر کریوا سنگا بند نعمتن و رحمتن از نادارت بہو کرے چی دعا گفتا حضرت زکریہ علیہ السلام در افتلنا نداء خفیہ دعا پٹا پٹا دعا گفتا پٹا دعا سن بچین انگا زیادہ تبدیلی بس د شپې په وخت کې الله تعالی ته پاجزای شه او دعا د الله نه غواړي سه وي. اول نه خپل خلق زه بیانې کمزور بیا بیانې قال ربي اني وهن العظم مني وي حضرت زكريا عليه السلام اي زما رب اني وهن العظم مني بشک کمزوری شوی دی اڈوکی زما ارواسته شوی دی کمزوری شوی دی یعنی دا بدن دا بنا قوت دا خونشترا کی دا بڑاپی زمانه دا او دا بڑاوالی پو وقت دا اڈوکیم جواب انسان دور کی نیم بیا صحیح کار نکی کمزوری شی وشتا لرواس و شایبا او تک سپین دا سرزما شایبا دا بڑاوالی دا وجنا وشتا لرواس دا کنایات کی استعارات کی دیتا استعاری ہو وشتا لرواس تک سپین دا سرزما شایبان دو وجی دو بودا والی نو خدای دو بودا والی دو وجی نمی سرم تک سپین گردی دو دو دا سدل اکا سر کی چور گردی اس پینوالی پا کدا سکر دے دلی دیو تون رفتا دو سرم سپین دی مطلب دا دی چیتام دو خبال عجز اظہار دی که خدای دو خدا سے حالت کی ولم اکم لیکن بیام زمان کلک آتی دا اور کلک یقین دی ولم اکم بی دعائی کا او نوم خدایا باغه غختن استانه رب زمان ربا شقیا محروم د دینه مخکې چې کلم استانه غوښتي د خدای محروم نو ولم اكن نومزو بدعای کا پهغه غختلو د ضرورت استانه رب زمان ربا شقیا محروم چې کوم ضرورت ما غوښته د خدایا تا داسې عادت کړم پته را ګمان کی چماله دیا غرا کړی دي او وقتن الاجابه خدای تازه عادت کړم د اجابت او د قبول سره سیما مزا مخه زمانہ کې جسم یې غوښتي چې خدای تعالی قبول کړی دي روزم د ته دا درخواست کوم خدای قبول کړي او علت د دې لپاره بیانې چې دا اولاد دي وخلول غواړي و انی خفت الموالیا زیری کوم د تر قران خپل نامو ورای په زمانہ زمانہ رسته زمادي تر قران کې سودا سے اهلیت د نبوت او پیغمبرای لري نه دا ټول خپل بل شان دي او خپل لار باندې روان دي دا اصنا چه دا عظیم نعمت زمون کو پورنائی بانے کم دے دا نعمت بل طرف تباش خدایا مالا زیر آجی لیکن وکانت امراتی دا بی بی زمان آخرا شنڈا آخو دا مختنا غیو خدایی کنا چه دا بڑاتی دا وجن اولاد بنشی یو دانا چه دا ابتدان نیو دا دے خود ابتدان ام اولاد نا دانا چه دا بڑاتی دا وجن اگنی دا دے اولاد بنشی ویدو فحبلی نراک اے اللہ ما تمل لدنتا دخل طرف نخدایا ولیا یو وارث دین زمان ولیا وارث دین زمان خدای بچے راکی کہ اگر زمانہ دا دین وراثت کی اسی نبوت وراثت کی اسی فہم دا کتاب وراثت کی اسی علم ہی اسی دی یری سنی چلے وارث شی زمان فدی دین و نبوت کی یری سنی دا مانا نا لیکن زمانہ کم مال اس کے پاکی تھی کہ دید آگی وارث کی استاد کمالی چاندی آئی کرام رچ کم مال پاتی کی گیا غیر کی وراثت نے جاری کی او دلیل پی داری چو ہے رسول نالی آفوب اولاد دی آفوب علیہ السلام خاندان دی آفوب علیہ السلام خددنہ دیر لرے و قانون دارے چلوری کس میں او سڑے وراثت نے شوڑے دامن سر مستقل دلیل لے پر خبر آبانے چو مراد وراثت نے دلتا غا نبوت دے علم دے تو ادا دا دین نمائندگی دا وراثت نے مراد وراثت مالی نے دے ورنہ وراثت کو دے دخل جام موڑا نور خاندان دے آقوف سر دے سکاو دا کلک دلیل پر دے خبر باندے رہے خدای دا سکرنا لراکی یری سنی کیا گا وراثت دو زمانہ یعنی اگر سوشی زمان وارشی پیغمبری ورد ملاوشی ویری سنینا دے آقوف اور دارن دے وراثت دے دکان دے خاندان دے آقوف علیہ السلام علیہ السلام دا غنم داوری وجعلو اور اے اللہ تعالیٰ اگر گئتے دغا اولاد جمال را کہہ رب بے زمارا با فضیع پسندیدہ خدای چستا پنیس باندیا کا خوکوی تا سے اولاد رانی کو خدای چستا کا ناپکی نوح علیہ السلام لے اولاد ورکرو اگر اللہ نو خوک کے نان کنا ہمیشہ رب پارچے و سڑے دا اولاد دعا دینی دا سے جگواری تو خدای دا سے بچی رہا چی چی اغسطا خوکی و نیک عمل و صالحانی دا دنوی چو خدای با زوی را چی زوی خبت قدر کی اپنے دو خلورا دوانا دا گفتی نا بس تارا پارا دردی سر شی بیا اپنے سر خود جون شی نچے دعا غوارے میں داکھے کے اور پروائے کا اس مسئلہ دل پر کدا دا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دا خبر اکڑا دې دې زما وارث نو وارث دې ته وایي چې هغه د مرګ نه وروسته د ځای باندې قائم مقام شي. حضرت زکریا علیہ السلام د دنیا مکی شهید شوی او حضرت یحیی علیہ السلام د دنیا وروسته بنی اسرائیل شهید کړی دی. چې باندې والے سوال ته راغلی چې کوم حضرت زکریا علیہ السلام دعا وکړه د اسلام ته چې خدای زمان آئے بھی کی قائم مقام کی آغد تا حاصل شئی سنگا دا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دے شہید کرے دے مرد دے شہادت دا حضرت یحیی علیہ السلام دے دوارا شہیدان دے بنی اسرائیل وجیری دی جہ ہر کل حضرت یحیی علیہ السلام رسل شو زکریا علیہ السلام مرد سے سوالی چک سے پس دے صحیح دے وارث دے وارث تا مرد اطلاق اور رسل بھی او دے انداغل رسل او دے مراد و وراثت میں دل تکم وراثت تاسوی دے کی وراثت کنا دغه مراد او بعد کو اگانه دی او پیغمبر قبول شي او بعد یې څه قبول نه وی. کله حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دې کو اگانه د خپل رب نو غوښته با حضور کو اگانه کی دغه اگانه الله تعالی قبول کړي او یو دعا یې زما قبول نه کړه. هغه چې کوم نه دا قبول هغه دا دعا و چې خدای زما دې امت کې رخانه جنگی نه اللہ تعالیٰ ودا دعا دا لنا قدم خانے جلدی بخام خائی مغرض باری چھو بازی دعا دا حضرت زکریا علیہ السلام چھو اولاد را کیا قبول شو او بازی چھو دے زمانہ روست دیر زمانہ سے بھی کو اندیگ دے تا کئی اغد دے پہا کے قبول نہیں تکا سن چھو ماد نبی علیہ السلام کی دعا دا نے مثال کا اس کا بیان کر بیا قدی صورت کے حصہ میں نشتا او حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا دعا غفتلا ناغید پارا سبب تاستا ما بیان کرو چه دکم برادری و اغید آدین جائے کرو اغید پر احکام کی تغییر اور تبدیل لہو سے تا اغید کے داس سوکنو چه انبیاء اکرام و بلکی اغید انبیاء و جب زدت آپ کول تو اسرائیل کے انبیاء شہیدان کول نتبی بنیاد باندی حضرت زکریا علیہ السلام دا دعا گان ہو روکتے اور دعای اللہ تعالیٰ پورا قبول اکڑا زکریا علیہ السلام شہادت مت کی بھی ہو رہی ہے علیہ السلام شہادت رس کی بھی اور قبل عد کی ہو رہی ہے بعض دعا قبول ہے اور بعض کی داغ موقوف سے لکھا سنگ نبی علیہ السلام دعا گانو کی معلوم تنظیم لالتا جواب نہ کری دیکھی تا دعا گانی کا لوگ اکتی ناغین اور رسول اللہ تعالیٰ و امار دعا قبول اکلا تو وقت ہم ہوئے یا زکریا علیہ السلام واسطے دا ملائکو مکی سورہ علی عمران کی تیر شویر ان نانو بشرو کا منظیر اگر کلتا آتا بغدا من دبچی وارا اسمه یحیاء نم بے ہم یحیاوی اللہ تعالیٰ دال تنلو مرولے گا دنم انتقاب ان داغ دینو سے کہ نم بے گرو یحیاوی یحیاء مانا جندی کون کے او فدی کرو مارا ہند مور قلب اندیشے ہو زکر دینا مکہ کتا صفت نو لم نجعل له جنر گرزور من دل دفارا من قبل مقددنا سمیعا ہم نامے دینم والا عبل پیغمبر مخی نظر آگلے دل کر دینم والا نشتا داد دو زان لین فرادن ان دے مستقل ان دے اللہ تعالی ولدان ان امرو دے گو یا لم نجعل له من قبل سمیعا مراد سمیعنا مثل رے چداد آسے سے فاتو والا دے کہ بکتن سے فات کی بزر فارا بل مثل داد نشتا بل سے ذات اس کے جدی سے کاپ والے چکل دا زیر راگے منائے کے راگے دا بشارت نے ورکے قال حضرت زکریا علیہ السلام رب زما ربا انا یکون لی تصدر قبوی زما دپارا غلامن بچے طریقہ بیسی داندے چادر زکریا علیہ السلام دا اللہ دا قدرت نمائیو اس نے قطعا دا سنا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے فطرا کہ اللہ تعالیٰ اس باب کا محتاج نبی تو تفوز دے کیفیت کی کہ اللہ تعالیٰ خودی کیفیت مانگ بھائی زو قزما اور یا وہ ممکن نوجوانی راضی یا وہ بنوا دے تو ضرورت راضی اللہ تعالیٰ نے کیفیت تک اللہ نے کیفیت تک پوچھ گئی کہ انا یکون لی ولد کتم کیفیت و کتم طریقے سر بھی زمال پار دا اولاد خدای تری خیرات بیان وقال ابن راضي اخر اور حال دار کی لخ قد زما شندا زدین مکہ لا اولاد ادا جدی اولاد نو محمد دین ابو خدای را کہ تو بلوا دی تو ضرورت را دی وقد بلغت من الكبر والحال ذلك رسيدر انزا بدا والي عطية انتحاد بدا والي دا نهاية بدا ام خدايا تو كيفیت بدائی چلتا غصے باپ آپ ہم یا ما بیان ہو جوان تے پھول دا كيفیت تب اس میں چلا خدق من مخیمم دا غصے دا خدایا مددی تری خبسی تری قرآ تا بیان کے آیات دا بقابل تدی کردی یا بفل چاہتا ضرورت رازی او خدای زخم بودائی ما نوم پدے حالت بانے بیزو او کنا زمان دا حالت کو بدلی گی تپوز دے کیفیت او یا تپوز دے دا پارا کئی چنور شوق و محبت دا پدے خبر چا اللہ تعالی یو ظلمات بیاو ہوئی حضرت موس دا دا شوق خبری دی دا محبت خبری دی دا محبت خبری دی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی ما تل کبھی امینی کا یا موسیٰ او موسیٰ ستاپ الاس کسی بس زمرا پکاو چې هم ساده خدای لیکن هغه ورته قال هي ها سوای خدای دا هم ساده تا وقت وره ها وا او بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى خدای ته کې په وه پانی کې څنګه دې کې زمانو ضرورت دي جواب خلاص خدا خبر ویلې تاسو خپل معلومه را چې محبوبین سره کلام وکړي امیشر پارا حباو سر جی سڑے خبری کئی نا خبری اغیل ہو دی سر طریقے سر اللہ نے مختصر خبری نکی دادا مینی خبر تو حضرت زکریا علیہ السلام مینہ دا آغا تفوز کے کہ اللہ تعالیٰ بیائے و ظلمات و ربیز دشارت رہے شو اصل بیا رہا قال اللہ تعالیٰ وی کذالکم دغا سے بابا بے بے بڑا بڑے بے دانش بلوادو تب ضرورت راضی دانش تاسن اما بیادکان اور جنہ کہی دونوں ام پدے حالت قال رب کاوائی رکھتا ہوا علی حیندہ کارماتا آسان دے خدا پاکوی ماں تو سکران نبی اسباب تا محتاجی وقد خلقتو کا اور حال داری ستا پیدا کرے گا ماں من قبل و مقبض دی ولم تکو شیعہ اور بلکل کسی شیع موجود دنے ایسن دے تما پیدا کرے گا اغی تو گورا چه سنگتا کم ذات پا دغی بانے قادر دے ندارنگی تا دین قادر دے تا سنگتا پا دے شو دے حضرت زکریا علیہ السلام دے خوشحال شد اللہ تعالیٰ دے دے مقبسی علام مقبسی قال رب لی جعلی آیا اوی حضرت زکریا علیہ السلام ایزم عربا مقرر کی دماغ پارا پہ استقرار دے حمل باندے آیتن یو نقا یو علامات ماتا انداز ہو لگی پہ استقرار دے حمل داغے دے دا پارا چیز تاجن کی کہ نور عبادت میں سیوا کن اور دارنگی دے پھر تسان سوام چدا کم علم آنے تورات تے چتا صدا اون سو قید شکری دے پارا عبادت میں دیر دے قال اللہ تعالیٰ اور دے آیتو کا نقصتار پارا پہ دے خبر باندے دادا اللہ تو کل من ناسا چھتے با خبری میں کہ قلب سر دنیا بھی سلاس لیالن دریش پی سویا پدے حال کی چھتے با روغ رمٹے بلکل صحیح سالم بیس بیماری کا داتنی ان سے کمزوری بستانی لیکن بیا بہن تا خبر نہیں شکو دی روغ رمٹ نشبہ کے سفر نہ بیماری دا نہ تا کمزوری دا بستا خبری دا تو خبر تاستا میں دنیا ہی بابن شہر شما ترکم کنکشن گیا با کولا ہوئے باقی وازمانا نور خبر بستانی ماسر کا دلو کلو عبادت کئی ذکر کئی موس کئی جب مدد وزی لیکن تخل کو سر خبر کئی نو کدی بانی بدی جب بانی بردان خد خوشحال خوشحال دل تدریش پر آگلی آل عمران پر آگلی دری رضی مانا دری رضی بس دا سے موقع رالا اندک کا حالت چکل راگے نزا حضرت زکریا علیہ السلام دا عادت چنی برال بیت المقدس کا بس هغه به کډاو په داخلك بناس ته مخکې نه انتظار به کوم موږ به خپل کو او بیا به آی سره چا بیان بیا به بن کو واپس کړو نو په دغه ورځ باندې هم دې راغې چې کله راغې هغه بل تاسو نه کمرې جوړ کړې وو مخکې نه تیرې دا کې نه راغې نه پتا مو چې خبرې به کوي خبرې نه کوي مخکې نه په تویل یو چې زما خبرې کله نه بن شي نو تاسو ذکر هم ډیر کوي بیا څه کوي مونږ نه کوي فخرج على قومه راغد قوم فلسك من المحراب دهغا كان عبادت خانينا آغا عبادت خاني تراغي آغا برق امري نخطة تراغي فأوحا إليهم إشارة وكلتويتا فإشارة باند خبر كي في بوز دي سر خبرين كي أن صدهو بكرة وعشي آجتا سنجنك غير سبابيكا تا تسبیح دا الله تعالی وای صدا دے گا یعنی 24 گھنٹے تاسو دا الله ذکر کوئ دا الله حمد وای ذکر تاسو پیغمبر سره الله تعالی احسان وک تاسو پیغمبر سره الله احسان وک اشاره او انو سمون ذکر تاسو نه غلط تاسو بالکل صحیح صرف دنیوی خبرو ته پاره دا چې الله تعالی ولا بنکړي او درې ورځې الله تعالی بیا یحیی علیہ السلام ورکاغل ویش چې کله لویشن او څنګه سره الله خبرې کوي یا یحیی او یحیی علیہ السلام خو ذل کتاب او واخله دا تورات شریف ځکه بنی اسرائیل ته حکم دا چې تورات احکام به تاسو ته کوي نور باندې به هم کوي ډیر هم دی او دا حکم دی قوت خو خپلان کوي یاد او ساته مضبوط پدی باندې عمل کوا حضرت یحیی علیہ السلام وعطیناه الحکم الله تعالی وی ورکړو موږ ته نبوت پیغمبري یا فهم د تورات کو د تورات علم یا قافلا سبی یا پاس کې پاغ زمانی د وړو کوالی کې نو کده دې نه مراد څوک شي د حکم نه نبوتی کې الله وړو کوالی کې د پیغمبري ور کړی دا نو بیا یا حافظ الکتاب وکړه پیغمبر سره الله خبرې کوي وحی او تعالی دی او کنا دغه پیغمبري د بلوغ نه رسو چانه دا 40 سال نه رسو مثلا نو بیا حضرت زکریا علیہ السلام ته وی یا یحیی تد توای کدا کتاب پر ایمان عمل کو دا زکا خلق ہوئی وحنانا من لدنا او ترس کون کو زبانی پر مخلوقات بانی زمار طرفنا اللہ تعالیٰ ہوئی مزاد نوال دا سجو کلو چید رزلم رمو پا ہر چا بانی بے ترس کونو چرکے دی چاہ سر ظلم ندکڑے تو اڑو کے دیا گتے اغتر ترس کڑے دے کلوی دیا گتر ترس کڑے دے یا زکاہ وردارنگی پاکی زگی الله تعالی او ما د خپل طرفنا دته پاکي دغي ور کړو تر دې پوری کې ځل ور تما سمان وای لوګ بنشه اوس بنشه کوم کې نوم باندې لا خبره خپل سم مسلې را بټن بند کړې کولو حضرت یحیی علیہ السلام صفات اللہ تعالیٰ بیانی وحنانا من لدنا دے ترس کون کے بھئی زمار طرفنا پا مخلوقات باندی نرنزلی دے حضرت یحیی علیہ السلام چاورتو ایجی یحیی علیہ السلام را زلو بھی کرو اغورتو ایجی اللہ تعالیٰ زلو بلنیم پیدا کرے من پہ بلسلنیم پیدا کری صرف لو بھی زمان مزارت دے لوی دی اکوار دی لوی دی انگر یادی ساتھ اگر موقع در نیری نشی بابا گان پټا په لو باندې دې تا وګوره په خونو په کاغذ کې سوار یا پورا یا پات حضرت یحیی علیہ السلام وینا خانیا مونږ الله تعالی نو غوړنی پیدا کړی لوګ دې انسان سره مناسب نه دی لوګ دې انسان سره مناسب نه دی تا دا خور نو ته نور څه لوګ دې انسان سره نه کوي میرا پانی دې پتا سره نه کوي وزکاہ اور دارنگی پاکیزہ کی وکان تقیہ او تقوادار حضرت یحیی علیہ السلام تقوادار نکی کا بس آدھا غلو برسی ہاں دیکھ اکتی کہ دیکھ راب سے رجائے اکڑے کہ ارتجامن دن رتیز ہوں و برم بی والدے ہیں سان کا ان کے ہو دمور اطلار سرا دمور اطلار دیر لے خادے حضرت یحیی علیہ السلام ولم يكن جبارا او نو تکبر کو ان کے عصیانہ فرمان نہ صفات اللہ تعالی دا حضرت یحیی علیہ السلام بے وسلام علیہ اور آمان دا اللہ دی طرف نہ دد دکارا یوم ولدا پتہ مرض باندې کی دے پیدا کرے شیدا کو معلومہ خبر ادا چھ دو وحشت او دہشت دری حالات تھی کل چ انسان دنیا تراشی چھ دی سری وہی زین کے دا خبر ہی چھ مکہ زکم رہ کے ما خود دی لو عظیم کائنات دا غزای نه زبل زه ته ولي بدل شم بل زه ته کله راشد د دهشت تیم وی دا دې یاره ته هم هیڅ چي سوري شروع کی دا ادي پر شیطان عمر په خپل کار اغم لګیاري جندای به لګی دا الله تعالی وي په وخت د پیدایي دا حضرت یحیی علیہ السلام کی زماره طرف نه په تبانه سلامت یادا خوف نشتا ير نشتا شیطان قال مشرات وی و یوم یموت اور دارنگ یاد ساته په کمرز باندې کی وفات کیږي هم در پارا سلامت یاد وجد آدھا چی تو دنیا دو فراق بلکل سا فکر بدی سرنی بھی چکنی دنیا زمانہ پاتی کی گی اور زبرزخ طرف تروانی علتا با دنی مات تکلیفی نا و یوم یبعث حیاء اور دارنگی دے چی پورته کړی شي ژوندی د قبر نه دې وخت کې به هم دباندې صحیح رنې وي حالانکه د قیامت هغه وحشت تاسو ته معلوم نه هغه دهشت معلوم نه چې څومره لوی دی لیکن الله دا درې حالات د انسان دي چې په دې باندې انسان باندې سره دي وحشت او دهشت را دي درې واړه الله تعالی بیان کړي احیاء علیه السلام په دې درې واړو کې لیکل شوی تعین صاد الله علم دې په معنا د دې کلماتو یا الله تعالی کافی د پاره مخلوقات خپل دې هدایت کوونکي بندگان خپل ته دي الله تعالی نعمتنا شامل دي د بندگان خپل سره عالم دې په مخلوقات کې رښتینه دې په واده خپل کې هاذا ذکر رحمت ربک هاذا مقدر دې دایتنا چې دا کوم له سه شپتا باندې دا تذکرہ د مهربانو درښتا دا په بند خپل باندې چې حضرت زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام سره الله تعالی ډیره مهربانه کوي اذنا دا ربه پاو وقی چه دعاو اوستاد در اقبلنا ندان خفیہ دعا پتا قالوی بی فدعا کی رب دما ربا انی وحن العظم و بیشک کمزوری شوی دی اگو کی من نی زمان او حالان کی دا بدن دا رمدار پا دی اگو کو باندی دی چه کلا دا اگو کی سوشی کمزوری شی نو بدن خود کمزوری کی گی وشتا علا راس و شیبا تک سپین دی سر زمان دا بودا والد و جنا ولما کن نوم خدایا بی دعائی کا پاغا غفتن استان ربی زمارا با شقیہ محروم دا دینا مخی چه ماسستان غفتی خدای محروم نوما و اینی خفت الموالی از یریکم در اشتداران اخفلو تر بران اخفلونا نیو ورائی پس زمانا زمان دا مرد نرستو زکائی کی صلاحیت و اہلیت نشتا دا چاہ دا نبوت بلکہ اگئی خلقی آدی پیغمبران وجنی و کانت امراتی آخرہ دا خزا زمان شندا فحبلی را کی ما تمل لدن کا دخل طرف نا ولیا اولاد خدایا وارث را لرا کی خدا سے اولاد را کی یری سنی کی دے وارث زما دین وی ورث من آل یعقوب اور وراثت وی دا خاندان دے یعقوب علیہ السلام نے یعنی نبوت وجعل ہو خدایا اوپر دے دا بچے کس تان غالم رب تمہارا با رضیا دے دسی وی پسندیدہ تنی ستابانی چا اللہ تعالی دے دے بینام ستاق و خوی دے دا مالم ستاق و خوی بدا کی دم استاق و خبی اللہ تعالی دعا قبول کر یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام اننا نبشر کا بے شک زیر در کو تاتا بے غلام اندالک اسمو چنم داغ یحیاء یحیاء دلم نجال لہو چند گرزور منگر پارا من قبل و مقید دینا سمیہ ہم نام مقید چادا نمنو قال حضرت زکریہ علیہ السلام وی رب زمان ربان نا یکون لی غلام سنگ بی زمان پارا اولاد وکانت امراتی آخر او دخز زما شند و قد بلغتو او رسید الامزا من الكبر عطیا اغا انتہائی بودا والی تا من الكبر بودا والی عطیا انتہائی تا جلاہی رفا سبیا رفا بودا والی نورنی قال کذالک اللہ تعالی و امدغا سی تاسو بیئے دانا چی جلائے بیئے و لک بیئے و نمی واد بیئے قال ربکا و ای رفستا ہوا علی حی اندامات آسان دی وقد خلقتك وما پیدا کړې من قبل مخکې دی ولن تفشیا تفهیش موجود نه وي هیڅ نه وي چې څنګه مخکې ته موجود نه وي الله تعالی تعالی وجود در کړې دی ودارنګ به حال اسلام د الله تعالی هم دغه وجود ور کړی قال حضرت زکریا علیہ السلام وی رب زما رب اجعل لي آیا مقرر کی پدی باندې ما ته نخا چې نورم شکری ادا کوم قال آیتک الله تعالی وی نخا تعالی پاک په استقرار در رحم کې دادا الله تکلم الناس چې تب خبرې نه کوي د خلکو سره دنیوي ثلاث ليال ریش په سوي یا په دې حال کې چې تب روغ رمټ وي نه په بيماري نه په سبله مسلې فخرج علی قومه روت القوم سقا من المحراب عبادت خانه نه روت واوحى الیه اشاره او کتری ته ان سب به چې تاسو پاک بیان وي د الله تعالی بکرت او عشیا سبا بیگا بس اس مانا یا خود سارا دماغی گرموز ہو یا تینا مراد عام اوقات کی یا یحیاء بے پیدا شلوش اے یحیاء خذ الکتاب و اخلدا تورات شریف بقوت انکلک مراد تینا خمز بودیو نیسا یا تینا عمل مراد دے وعاتینا ہور کلوم یحیاء علیہ السلام تال حکمہ قوت دین یا پیغمبری سبیہ پہ زمانی دور گوالی کی وحنانا ورکڑو دو تا منگا ترس پر انتچا باندی پا مخلوقات باندی ملت اللہ